kesha itakuwa wewe kikaragosi wetu penzi faja alimeno na yani tuzi kijiko alafu nipo imara kwa kututenganisha labda Mungu kwa kifo sikwetu penzi faja ulimeno na yani tuzi kijiko alafu niko imara kwa kututenganisha labda Mungu kwa kifo. Share wa chupi ya kembo na inabana. Asidi asidi mtu mbaya, doma na nakonda kilo mbaya. Oh, asidi asidi mtu mbaya, doma na nakonda kilo mbaya. Atwente tikisi moja moja, moja moja dada. We, weka tena, bado sijaona. Kisi moja moja, moja moja dada, we, bado tena, mimi sijaona. Kisi moja moja, moja moja dada, we.